Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Разважаючы на тэму традыцыі беларускага адраджэння ва ўмовах сучаснай Беларусі, асабліва напярэдадні чарговага свята трэцяй устаўной граматы БНР, неяк міжволі пачынаеш задавацца пытаннем, а наколькі яна аўтэнтычная, сапраўдная гэтая традыцыя? Ці не сталі мы ахвярой чарговай ідэалогіі, напрыдумляўшыя штучнае свята? Амаль як Пашалкевіч, пацягнуліся з магілаў замшэлай ценні ў кіпцюрах сатлелых лохмаў сцягі. Тым часам, магчыма, не шмат хто са слухачоў ведае, аднак першае святкаванне дня 25 сакавіка, абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, адбылося вясной 19 года менавіта ў Гародні. Больш за тое, мы амаль не памылімся, калі станем сцвярджаць, што гадавіна БНР адзначалі толькі ў Гародні і нідзе больш. На першы погляд, самі абставіны не вельмі спрыялі святочнаму настрою. Толькі што адбылося пахаванне першага гарадзенскага беларускага настаўніка Александра Грыкоўскага. Да і самі міністры ўрада БНР сабраліся тутака на апошнюю нараду перад тым, як выехаць за межы Беларусі. Негледзячы на гэта, адначасова адбылося не адна, а адразу некалькі святочныя вечарыны. Пачатку у клубе «Беларуская хатка» асобна прайшоў урачысты вечар у гонар беларускага ўрада. Тут першым выступіў Антон Луцкевіч, прэм'ер-міністр БНР, які звернуўся да беларусаў з заклікам не кідаць працы нацыянальнай ніве да часу, пакуль Беларусь не стане сапраўды незалежнай дзяржавай. Негледзячы на тое, што вечара адбылася ўсяго праз тыдзень пасля пахавання Грыкоўскага, атрымалася яна вельмі вясёлай і абышлася амаль у 5000 острублёў. Дарэчы, грошы на банкет у гонар ад'езда беларускага ўрада за мяжу складалі толькі вядомыя беларускія дзяячы. Згодна Антона Боруку, ён, напрыклад, сам даў 300 рублёў, аб чым пазней напісаў для другога аддзела польскага генеральнага штаба ў асобнай справаздачы. 25 сакавіка 1919 года, уласна, саму гадавіну абвяшчэння БНР, мясцовыя беларусы святкавалі ўжо без Луцкевіча. Прайшла яна больш сціпла. Сюды на гарбату запрасілі ў памяшканне беларускага камітэту удзельніка беларускага настаўніцкага з'езда ды іншых гасцей. У якасці старшыні Беларускай Цэнтральнай Рады Гарадзеншчыны вячэра распачаў Павел Алексюк, прачытаўшы ўстаўную грамату Рады БНР, пасля чаго сабраўшыся праспявалі беларускі гімн. Адначасова, у той жа самы дзень, хутчэй за ўсё памяшканні іншага клуба, бацькаўшчына, адбылася развітальная вечэра на ад'езд былога першага старшыні народнага сакратарыята БНР, а зараз міністра беларускіх справ пры літоўскім урадзе Язэпа Варонкі. Дарэчы, адзначалі ў Гародні і другую гадавіну абвяшчэння незалежнасці БНР. Агульны настрой, які панаваў на той час у беларускім грамадстве, лепш за ўсё перадае верш Янкі Купалы, гадаўшчына памінкі, які скончваўся сімвалічна. Народ спраўляць памінкі будзе, не святы светлыя весны, за стол жалобны сядуць людзі, там, дзе крыжы, дзе курганы. Гэтым разам святкаванне адбылося 27 сакавіка ў памяшканні клуба «Беларуская хатка». Пасля беларускага гімна выступіў старшыня гарадзенскага БНК Янка Натусевіч, які ў сваёй прамове абрысаваў сучаснае становішча Беларусі, падкрэсліўшы вялікае значэнне для беларускага грамадскага жыцця дня 25 сакавіка. Затым слова ўзяў дзякуць малей і тагачасны старшыня грамады беларускай моладзі Сергей Баран, пачым хор прапеў некалькі нацыянальных песняў. Наогул, адзначала газета «Беларусь», вечар прайшоў вельмі добра і зрабіў на прысутных прыемнае ўражанне. А вось далей толькі што нарадзіўшаяся традыцыя гвалтоўна абрываецца. Ужо праз год напярэдадні 25 сакавіка той жа Баран, пішучы справаздачу да ўрада БНР, які тады знаходзіўся ў Кона, заўважаў: «Працу як нацыянальную, так і наогул палітычную можна весці, і ёсць на гэта сілы, але няма грошу». Пасля чаго рабіў галоўную выснову: «Патрэбна рэгулярная грашовая дапамога». Сакавік 23 года прайшоў сярод вопшукаў ды арыштаў. Амаль адначасова былі арыштаваны Якубецкі, Маслоўская, Парук, Трыпуза, Жабінскі, Баран, Якавюк, Якімовіч. А ў Беластоку адбылася спецыяльная нарада прадстаўнікоў ваеводскіх органаў бяспекі пад старшынствам падкамісара Малыса па пытанню беларускага нацыянальнага руха. Яшчэ праз год ксёндз Адам Станкевіч абураўся з сеймавай трыбуны, гаворачы пра падзеі на Гарадзеншчыны. Каго арыштоўваюць? Арыштоўваюць людзей, якія фактычна працавалі падчас выбараў і праводзілі акцыю на карысць беларускага камітэта. Нарэшце, 16 сакавіка 1925 года, амаль перад самімі святамі, у гарадзенскім шпіталі памірае беларускі настаўнік Юрка Мелянец з вёскі Плюсклаўцы Вялікабераставіцкай гміны. Былы слухач Свіслацкай настаўніцкай семінарыі, ён прымаў удзел у першым беларускім настаўніцкім з'ездзе гарадзеншчыны ў сакавіку 19 года, а значыць, святкаваў і тую першую гадавіну незалежнасці. Пазней былі беларускія настаўніцкія курсы ў Вільні, праца інструктарам гарадзенскага БНК, як пісала пра яго беларуская доля, шмат паклаў працы для школьніцтва на гарадзеншчыны. Яму было ўсяго каля 30. Наступны раз, 25 сакавіка ў гародні, адсвяткавалі толькі ў 80-е гады. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Імёны гародні.